Знаёмства з карацупам. Размаўляем, больш слухаем, не менш за гадзіну. І што далей, то цікавей. Мікіта Фёдаравіч Карацупа узначальвае службу расшукных сабак на мяжы. Не дужа гаваркі, прыветлівы. Як быццам адчувае, пра што будзеш пытацца, пачынае сам, нібыта і яго вельмі цікавіць. Так узнікаюць давяральныя, можна сказаць, сяброўскія адносіны. Знаёмлюся з ягоным інгусам. Не з тым самым першым, якога ён выгадаваў з выпадкова падабранага шчанюка. Тады стаяла пагроза ад камандзіравання з пагранічнай школы. У яго не было сабакі. А што ж ты за пагранічнік без разумнага хваста? Карацупа пасміхаецца. Разумны хвост – гэта наш жаргон. Я паўгода цукру не каштаваў, усё яму. Знайшоў сляпога пад мостам. Рос туга, худы, няеглы. Колькі кпін давялося перацярпець. Дзякую начальству, паверыла. Не адкамандзіравала. Калі памочнік вырас, на рызыкоўныя, амаль неверагодныя затрыманні хадзіў з ім Мікіта Фёдаравіч. Шкада, рана загінуў. Падстрэлілі пры сутычцы. Мала паслужыў і яго наступнік, новы інгус. З морды і паставы акурат такі самы, як і той, таму і быў ахрышчаны традыцыйна. Прысутнічае пры нашай размове на кватэры ў Карацупы чарговы службіст. Далікатна трымаецца каля гаспадаровай нагі. Не ведзён і не чыцён. Абразну дзверы ў пад'ездзе, або госць ледзь-ледзь павысіць голас. І падымаецца галава. Вушы насцярожваюцца. З'явіўся ён на нашу размову адменным чынам. Мікіта Фёдаравіч пазваніў у гадавальнік дзяжурнаму. «Пакліч мне інгуса!» Неўзабаве з другога боку провода даляцела прывітальнае павісквання. «Інгус!» – загадаў Карацупа. «Бяжы зараз да мяне і вазьмі павадок! Павадок, чуеш? Але не кароткі, а доўгі! Чуеш? Годзе, годзе!» Дома абдымемся. Я не мог скаваць засмучэнне, і ў мяне ж быў звычай, вярнуўшыся дамоў, абдымацца з дзікам. І хоць размова тачылася далей, Карацупа, чалавек назіральны, раптам спытаў: «У вас непрыемнасці?» Выслухаў маю бяду і дадаў: «Разумею, разумею. Я пазнаў у вас сабачніка». Памаўчалі. «Так, хлопец вам трапіўся з галавою. Нечым нагадвае майго першага інгуса. Магу вам даць аднаго сабачку. Добры, праўда, зласнаваты крыху. Пойдзем, паглядзіце». Я вяртаўся ў гасцініцу зачараваны. Такі просты, абыходлівы. А ў яго на рахунку было тады больш за 500 затрыманняў, кожнае з рызыкай для жыцця. У лясных нетрах, на горных схілах, у хвалях быстрых і халодных рэк даганяў, абяззброіваў лазутчыкаў. З часам гэтаму сапраўды заслужанаму чалавеку змянілі пагоны на генеральскія. Ён стаў героем Савецкага Саюза. Тады ж у Гродні ён сказаў, развітваючыся: «Падумайце, як быць». «Я падумаю, можа, яшчэ што набяжыць». Спакуса атрымаць выхаванца самога Карацупы была вялікая. Ды і пёс у гадавальніку спадабаўся. Чорны са спіны, рудыя падпалены на грудзях і не лапы, а лапішчы. Тоўстыя, спружыністыя. А ў вачах чыталася: перад табою непадкупная сабачая душа. А як жа хатні? Ён жа свой, можна сказаць, сямейнік, ласкавы і той самы час гатовы рынуцца, не даць цябе ў крыўду. Праўда, казаў Карацупа. Ёсць пра што падумаць. Не, гэта нікуды не варта. Як можна думаць пра нейкую замену? Ранішнія перамовы з Мінскам адагналі ўсе сумняванні. Я пазваніў Карацупу. Хворы павесялеў, пад'еў гарачага, спрабуе хадзіць, нават просіцца на двор. «І дзякуй Богу!» – пачулася з тэлефоннай трубкі. «А той, што я нагледзеў вам, о, сур'ёзны пёс! Трэніраваны на аднаго гаспадара, ніхто іншы не падыходзь. Калі б я вам перадаў ягоны павадок, значыць, права на загад, ён бы рваў мяне. Дарма, што карміў, лашчаў, навучаў. Загад ёсць загад».